سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. نننے سبق د سورۃ مائدہ شپږمی سپاری سورۃ مائدہ ابتدا وا. سورۃ مائدہ مدنی سورۃ دی. په ترتیب د تلاوت کی پنځم نمبر په د سورۃ نساء او په ترتیب د نزول کې یو سل دولسم نمبر دی. پس د سورت فتح نه دا سورت نازل شوه. ربط د سورت ګورې مونږ با بس صرف درې درې ربطونه وایو زیات نه وایو بیا وقت اجازت نه کوي. صرف دومره شي چې تاسو په هغه طریقه پوه شي. ربط دی صورت دمخ کی صورت سراب پہ سوجو باندھ ہر کلہ جمخ کی صورت کی حقوق اللہ ذکر شل نپدی صورت کی حقوق العباد ذکر کئی. اول د صورت کی چ اوفو بالعقود ددی و جنا ور پسیرار یا مکی صورت کی زواجر یہود تا او نہ ہی وعدہ دے دوستی نہ یہود سر دوستی میں ساتھ نو دی صورت کی زیادت کی پاغی باندھے یا مکی صورت کی ویلو ولا تقولوا ثلاثه موای کی خدای اندری دی 171 نمبر آیات کی نو دی صورت کی فتوا لگئی پاو چا باندې چې چا درې خدایان منلو درو یایم آیات کی باغی فتوا لگئی چادری خدای نو منلو لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ د دیو جنا ور پسرا امتیازات د صورت دا صورت ممتاز دے ذکر د کفاری د قسم باندھے چبل صورت کے د قسم د کفاری ذکر نشتا دی صورت کے دے دغرنگ دا صورت ممتاز دے پذبے دالی کتابو د جنکو باندھے چ مسلمانان تا روا دی و جائز دی قبل صورت کی داسی نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے واقعہ دا اولاد دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام باندھی قابیل و قابیل قبل صورت کی دعوا کے نشتے دعوت صورت بیان د مسائل و ارباو یو داغینا تحریمات اللہ دین تحریمات العباد درم نذور اللہ او سلورم نذور العباد دا دو مسئلے درستی وی او دو غلطی وی کم چی درستی مسئلے وی اغدا تحریمات اللہ کم سیزن چی اللہ حرام کری اغیتا حرام ہوائی دغشان نذور اللہ نظر و منختا دا اللہ پنم بانے ور کئی او دا دو خبر غلطی دی دین ازان بچ گئی تحریمات العباد او نذور العباد نظر دا اللہ نے علاوہ دبل پنم بانے مور کئی دو بندگانو او کم سیزن چی بندگانو پزان حرام کری دی اگا حرام مگنے دغشان رستو بے خیر تفصیلو کو تقسیم دا سورت سورت لس باب دے لس باب دے سورت اول باب داولنا پنزو آیات پوری پدی کی دا سلور مسلی ذکر کئی ورسر ورسر نور بابو نوائی اس خیال اکی ترجمے تھا اللہ فرمائی آئیو الذین آمنو او ایمان والا یا آئیو الذین آمنو او ایمان والا اوفو بالعقودی پرکئی لوزن لارا لوز شر کرے اللہ وی پورے کا یا ایو الذین آمنو او ایمان والا اوفو بالعقودی پرکئی لوزن لارا لوز پرکئی چچا سر دکھرے دے او حلت لکم بہیمت الانام حلال دی تاوتا بہیمت الانام عام ڈنگرنا بہیما ورتولی ہوئی لانه ابہام الصوت ددی وجی نہ ورتوئی چ سرے پ خبر نہ پوئی گی دگوئی پ خبر پوئی گی سر دغوا میخی سنڈا گڈ بیزی نہ پوئی گی بہیما اور تو ادی وجی نہ ہوئی چ ابہام صوت آواز کی ابہام نے وضاحت دی سکی کوئی گنا اللہ فرمائی اوہلت لکم حلال دی تاوتا بہیمت الانام عام دڈنگرنا الا ما اتلا علیکم مگر آغا چلستیشی پتا سبان دی داغی حرمت لستے چی پتا سو داغی حرمت اگا حرمت داغی چی لستے چی نغسنگ سورت انعام کی داغی بیا تذکر رات لا رست بے وایو اللہ فرمائی اللہ ما اتلا علیکم مگر آگا چی لستے چی پتا سو باندی حرمت داغی حرمت داغی لستیشی غیر محل سید مشی حلال گرن کی رخکار وانتو مورم چیتا و پالت احرام کی گرہ اللہوی کم سزو چتاو تا حلال دی اگا حلالو گرن کم چی حرام دی لکا خکار کول پالت احرام کی دا حرامو گرن ان اللہ یحکم ما یرید یکن اللہ فیصلہ کیا چرا دوشی یا ایو الذین آمنو او ایمان والو لا تحلو شاعر اللہ حلال مگر بیزتی دا شاعر اللہ بیزتی حلال مگر لکه شاعر الله بیزتی مور دا پلار دے جماعت دے قرآن دے استاد دے دا دی بیزتی مکوا او دا حلال مگر یا ایو الذین آمنو او ایمان والو غیر محل سے لا تحلو شاعر الله حلال مگنی بیزتی دا شاعر الله ولا شاعر الحرام او نداغا میاشتو دا عزتا دا لو سپیکر بلا بند شاعر الله بیزتی اللہ ادا حلال مگا ولا شاعر الحرام او نداغمیاشتو دا عزتا یعنی اگر سلور میاشتی داغی بیزتی مکو ابتدا د اسلام کی پدی کے حکم چی داغی کی جگرہ کول دادا میاشتی بیزتی دا ولل حدیعو ندا قربانی والا ساروی قربانی والا ساروی بیزتی بم نکی چی چکدے ورطنی ولی پزوری پوزی ویٹا کے بینا ولل قلائدہ او ندا غامیل والا امبیل بے وتوا چولو ابتدا کی بس وی بے دادا اللہ پنم مونگ بیت اللہ طور کی اللہ پنم خیرات اور کی جماعت درشان امبیل بے اور تا چولو چھ خلق تو معلوم ہی چیز دی بیزتی نے کی پوچھے تو خبر اب ولا آمین البیت الحرام او ندا کست ان کو دا بیت اللہ قصد او ارادہ چی دا بیت اللہ اکڑی حج ترا روان دے حاجی دا بی عزتی بن کی ولا آمین البیت الحرام او نداغا کس کون کی دا بیت اللہ مجد حرام یب تغونا فضل من ربیم چلٹائی دی فضل دخپ اللہ دا طرفنا دا اللہ فضل لتا ان کے لئے حج بیت اللہ ترا روان دے ورضوانا او رضا دا اللہ رضا لتائی نو دا بیزتی مکو دا بیت اللہ حجی بیزتی مکو و اذا حللتم او کلا چپرانی دی تاسو احرام دا جو نفس تادو روا دے تاسو لرخکار احرام پرانی تو نخکار کا ولا یجرمنکم او زد کی دران ولی تاسو لرخ شنان قوم دشمنی دکوم کافران ان صدوکم عن المسجد الحرام چی بنکڑی وی تاسو دا مسجد الحرام نا ان تاتدو چی زیادے ہو کئی تاسو زد کی دا کافر سر مرا دا چی تبی بیا زیادے کی اے پا کافر بم زیادے نکے خوا زد کی بنا راجے ہاں دمرا دا چی کافر نقبل بدل اغسطیش خبر پوئی خو زیادے دے کافر سرا شریعت کی نشکہ ہوئے اللہ فرمائی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اَوْزَدْ كِدِ رَانَ وَلِي تَعُدَرَا شَنَانُ قَوْمٍ دُشْمُنِدَكُمْ کَافِرَانُ وَأَنْصَدُّكُمْ دا چی بنکری ہوئی تاسوان المجد الارام دا مجد الارام انتا تدو چی زیادے ہو کئی تاسو و تعاون و تعاون کوئی دے و بلسر علی البر و تقوی پکارنو دنی کئی و تقوی و دو پریزگاری کی و لا تعاون و تعاون مکوئی دے و بلسر علی الاسم و لدوان پکارنو دو گناہ و دو زیادی کی العدوان تفسیر المانی وی بیدت کی و لا تعاون و تعاون مکوئی دے و بلسر علی الاسم پکارنو دو گناہ و لدوان او دو بیدت کی اس بدعات کے بدتی اور طور تر تاون کے پائی دا سے متوان کیا دوشان دا گناہ پکار کے تاون مکو حالک راجا ننور کے وی سی آر کو تاور سرا کے ستی اگستری اگر وی سی آر اگستے او بل او گبا نتی ہوئی کے پڑے یا راجوے دا اندوانو باغ تبنی شپیزو اندوانی براوے اس اگر اندوانی راڑی حرام رب اللہ باغنا او تم ورسر مرگرشی اللہ ادا سمت خبر دا مثال دی. ولا تعاون ولا اسم والعدوان، او تعاون مکوئی دیو بل سرا پکارون دا گناہ والعدوان او دا زیادتی کی یا دا بدعت کی. واتقوا الله يرجئ اذا الله نا يكن الله شديد العقاب سخت عذاب والدي. حرمت عليكم الميتة، حرام دي پتا سبانه مردارا. والدم اوينا بيدن کی دم مسفوح، دم مسفوح اغوینا چ بيدن کی. ها یو داسی چی وا غوی ساروی علال کی پدی رگون کی اغوینا وین خبی اغه وینه کې کپڑے سره ولګي اغه حرامه نه ده. دا وینه چې وغد علالي کې د زناورو د سارو د مرینوځي او بېږي اغه وینه ته مراد. الله فرمایي حرمت علیکم المیتت، حرام دي پتا سو مردار. ودم او وینا بيدن کې، ولحم الخنزير او وغد خنزير. وما اوهلا او هغه څه چې اوازو شي لغیر الله، د غیر الله بهی پاغې د غیر الله آواز پوشي مخکې پلی تفصیل وشو چې د مخلوق په نوم باندې منخته او شکرانه وشي دا حرام. دغه شان الله وی والمنخنکتو او خفي کړی شوي هغه څاروي چغا موگی پوری نخلی او دا پوری سر خفیش او مرش. والموقودتو او وحل شوی استا پڈان پا سروالا بیزا او ساتی ہوا تا کلمہ دی پیونویل. والمتردیتو دغرنا غرزی دلی اس دا میسا دا غنڈینا رو غرزی دا بیزا برزائن رو غرزی دا او ته چې سو ورسېدي هغه لرته کې وټه کولې ساتي وات. ونتیه ته پختروالی شوی ها هغه سروي یو سروي ولې بل پختر ول او مرشي. ومع کل سبو او هغه څه چې وګري جناور اوس یو سروي دی یو چیلای بچي ګیدړونو په خوله کې وي تختو خیال یا منظری او ساروی اونیو او کمبرئی ور تغلش و سائے تیخ کر مرش. الا ما زکیتم مگر آغا چی نم واخ لئی تاسو پاگی دا اللہ. الا زکیتم اے کچری تم ورور سی دی او دین لا ساوت لینو پخ کروالی دا غرن غرزی دلی دا تا پا ڈانگوالا یو زناور بل زناور پخترانو والو یا چرتا گیدڑ او شیر س زناور تانو تختولو بیزا چیلی او آغین لاسا و تلین دا او تا پیورا سیدی بسم اللہ اللہ اکبر دی پیوی نظر تا جائز خوچ ساتی ہوا تنو مردار الا ما زکیتم دا مگر آن چنو مواخلی تاسو پاگی دا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پیوی بس تیچو. وما ذبح على النصب او هغه حرام دي چې ذبح شي على النصب په درگاهونو. علامه ابن قیم رحمت الله علیه غاصۃ الافان کی وی 324 صفحه باندې لمبی جلد چې کل ما نصب یعبد من دون الله من الحجر والشجر والوثن وقبر اے چې ذبح کیږي د بزرګین کاری په نوم باندې حدا سشته وي بابا اور سره دی کاری سره ډډوالي بزرګ کاری بزرګ والا بډبیر ته تلوم ما الک دیونی پوری دی ټیګرین ختی دی ودا خو بزرګ والا نه بزرګ ونی د شان د بوت په نوم باندې د شان و قبر د قبر په نوم باندې لاله ذبح کی دا ټول سری حرام دی. الله وی و ما ذبح علی النصب او هغه چې ذبح شي په درگاهونو. وان تستقسموا بالازلام او دا چې پال معلوم وي تاسو په خوشو باندې پال معلومه په خوشو دا حرام هغه وخت په غشو به پال معلومو په غشو به لیکلو چوکا په بل به لیکلو مکا ها په بالټي کې به غشي کې خودی پسترګې پټې کې په پټو سترګې یو غشي راوا شراوا به غست پاغي به لیکلو چې مکا وای بس نصیب دې خنه نه کار مکا وای او که په کوم لیکلو کاوا الکه نصیب دې خدای دې نصیب کړو وته کاوا دا کار بیا به کار کولو ښه اوس وای جنہ چې موږ غره بار تلو تا اراده دا اوه نصیب کې خیر نشته لاس په تلی کې ګوري خبر پته تلی کې ګوره پال معلومه یا سترګې پټې کې پال معلومه ګوته ګرد یا د توتیانو لفافو کې پالو نصیب معلومه لیدلې مې داسې دا ټول حرام دي ښه الله فرمایي وما ذبح على النصب هغه چې ذبح شي په درگاهونو وان تستقسموا بالاظلام او دا چې پال معلومه وي تاسو په غشو ذلکم فسق دادی پلیتا الیوم یئسن الذین نن رز بیزان بشیا کسان کفرو چی کافر دی من دینی کم دا دین ستا سنا کم چی کافر دی اغی بنن بیزار شستاو دین نزکا اغی دین که خدا سی دونا خوراک جائز ہو کر او اسلام کی دا سری نا جائز دی نو فلا تخشون بس میرے گئی داغوینا وخشونی او زمانو یری گئی الیوم اکملتو لکم دینو کم نن رز مکمل مکرتاو تا دین ستا سو واتممت علیکم او پرمک پتا سو نعمتی نعمتن اقبل ورسید لکم الاسلام دینا او غرمک تاوت دین اسلام فمن استر را بسر آسو کیو مختاج فی مخمستن پا حالت دلوگا کی غیر متجانی فی اللی اسمن چنو مائل گناہ تا ہاں یو سرے اگیو خلو گدا سوا چی دمر حالت تنیز دیشو نو خیر دے اللہ وی دے دی اخری دا مردارا زان دے دا مرگ نبچی خوشرت ورکی دا دے غیر متجانے پر لے اسمیم چنوی مائل گناہ تا یعنی دیرہ با نخوری او سربا سربا اور دیرہ دا صرف پتن دے دی مردار نفتے کم دا بزان تریف کر نینا سربا سربا با نلٹھئی او دیرہ با نخوری اللہ وی او دی خوری زان دے دا گناہ نبچکی زان دے دا مرگ نبچکی خوشرت ورکی دا دے غیر متجانف الاسم چنوی مائل گناہ تا بس یقین اللہ بخون کے میرا باندھ اللہ بھی گناہ معاف کی یسلونا کا تپوس کے دتانا ماجا اوہل لہم سرواد دیلا قل اے زمان نبی بھی تو اوہل لکم الطیبات حلال دی تاو نر پاک وما علمتم او اغسال آل دی علمتم چی تعلیم ورکر تاسو ملل جواری رخکار کو ان کو نا مکلبین پدا سے حال کی چمالکان داغی توجہ کے لیے مسئلہ اس اللہوی تاو تعلال دی اغا پاک او دا غسیزا چھ تاو تعلیم ورکرے رخکار کو ان کو نا داغی خوراک تاو تعلال دی اغا باس تا ساترے پے تا تاتل اخکاری اخکاری سپے بھی رسو کن دو سو دشان باز دے خوشرت ورکرا دے چھتا تعلیم ورکرے او دا سپے یا دا باز دیو زناور دیو مارغ پس پریر باز یا باز سمی میسی خواہ سپے سمی میسی تاور پر خودو او د پر خودو پټیم کې مسله د فکرادا ته پیوه بسم الله الله اکبر اوس دا باز زیادت دی باز په پنجو کې تا تر اوستا او هغه ملوا خو د پر خودو کې په کلمه ویلا نو تا ته جایز او روا ده که فادا غباس په پنجو کې مړ شي ولی دا شان سوی پس سپه د پر خودا او تا پی پر خودو وقت کی بسم اللہ اللہ اکبر ہوئی او بس اگر خلکیونی ولا او مرشوہ او رائے وستا تھا دگا خوراک کمل دے تا تجائز خبره پوهیږي دا چې د تمړې مراوست را سوا دا جایز ده. خصوصي ځینو خیال به کوي توجه کوي. یو چې د مسلمان باز وي یا د مسلمان سړی سپی وي چې د کافر وي. دویم دا چې تعلیم یې ورکړی بې تعلیمه نه اوسته نه کړی. دریم دا چې خوله کې ساتي پنجو کې ساتي هغې نه خوراک نه کوي اوس بازو نیولا او هغې نه وخوړله سپیونی ولا هغې نه وخوړله. دې کې مې اختلاف د علماو دی چې څومره یې خوړلي او څومره یې نه خوړلي نو جایز لن مختصر چې خوري نه بسخه. دغه شان وخت پر خودو کی پاغي باندی بسم الله الله اکبر وی او پینځم دا چې داغ تعلیم افتس پیوی نور سپی ورسره یوځای شوی یا د کافر سپی ورسره نه یوځای شوی. استاخ کار پر جس پہ پی خودل اوری کی یہ اس پیدا سے چغی تعلیم نو حاصل کرے او داسو ویونی ولا او اگے مڑکا یا وینی ولا مڑا مڑشوت یا راوستا خرو غیر راوستا دا خدا پتن لگی چیچے ندی بی تعلیم اس پی یا دی کافر دی اس پی نینی ولی او دی بل پی نی اگست خبر کوئی چې د کافر باز اوس پینی او بے تعلیم باز اوس پینی چې تا تعلیم ورکړي نو جایز. دغه شان کی پدیس پوکی تور سپینی گرچی خا تور سپید اللہ نبی وی شیطان دے چې پدی کی شرط دادے فقہ ذکر کے چې تور سپینی خا مسئلہ پوش ہوئی. رب العالمین فرمائی یسلونک ماذا اول لهم تپوس کی تانا سلواد دیلا قل اے زمان نبی دیتوا اوہل لکم الطیبات حلال دیتا اولر پاک وما علمتما چی تعلیم ورکر تاسو من الجواری دخکار کنکنا مکلبین پدا تیار کی چی مالکانی داغی تولیمون اونا تعلیم ورکوی تاو دیلا مما داستنا علمکم اللہ چ تعلیم علم درکڑے تا ہوتا اللہ تین سانی تپوئے اللہ در علم درکڑے تعلیم در اس پاغ طریقے تاسپت تعلیم ورک باس تعلیم ورک نفقلو بسرئی مما داسنام سکنا علیکم چ ساتی تا ہوتا پخل کی یاد کی نمد اللہ لے پاگی وتق اللہ ویر گئی دا اللہ نا یہ کن اللہ سرور صاحب جل صاحب والدے اليوم اولا لكم الطيبات من الزلال دي تاولا رفاق وطعام الذين وقرآن دا كسانو اوتو الكتابا چور کرشو ورطا كتاب اللو لكم حلال دي تاوتا وطعامكم او قرآن تاسو اللو لهم حلال دي دي تا اس آل كتاب دي يهود و نصارى اللہ ادا غید الاس قرآن تاتا جائز او استاذ قرآن کی غیت جائز والمحسناتی او اغا پاک دامنی من المومناتی دا مومنانونا والمحسناتی من اللذین او اغا پاک دامنی را کساونا اوتو الكتابا چور کرشو دورت کتاب من قبلكم مخشتا سنا دلتا مسئلہ اور اس دالی کتابی خوراک جائز ہو خود زبیہ سنگا زبیہ مردار رکھا مسئلہ ہو رہی خود دلیل سروائم تو مجھان ہو رہی زبیہ زکی مردار رہا چیرنن وقت آغا اصل آلی کتابی کتابی پاتے ہیں مشرک رہے عیسیٰ ابن اللہ گنی حضیر ابن اللہ گنی او دا مشرک ذبیحہ شریعت کے حرام ہے. ہاں داغا علی کتابی دے چا پخپل دین روانو نو دین دالی کتابو کی تورات و انجیل کی خوش شرک لوگ خواہ خبر کوئی درشان والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او اغا پاک دامنی دالی کتابو ناغم دتا جائز اے مومنان پاک دامنی دالی کتابو اس مومنان خودی جائز خوالی کتابی سر نکاح کولے شکر نو دا چی پخپل کتاب صحیح روان دی ذکر دا غیب کتاب کی شرک لو تورات انجیل کی شرک لو خدا شرک دی دزار نکو لو او اللہ رب العزت وی ولا تنکیو المشرکین حتی یومین پا نکاح با جنہی نور کے مشرک تا او دا شان مشرک با پا نکاح ناخلے اللہ ہوئی دا مشرک نکاح نکی او مسئلہ کوئی سے دا چور کے شرک نو نن وقت کی غطول دہریت دا اوڑی دلی البدا والی آیا چی امام نے کثیر دو انجل 270 صفحہ بانے ہوئی چو اس وقت کی دائی سر نکاح ناروا خبر اپنی ذکر چی شرک ورکی اللہ فرمائی والمحصنات من الذین او پاک دامنی دا کسارنا اوتو الکتابا چی ورکرشی ورد کتاب من قبلکم مکستا سنا اذا تیتم کلچ ورکوی تاو دویتا اجورا انا محرون بی محسنین شئی پاک دامن غیر مصابین مشئی بدنمن ولا متخذی اغدان او مشئی ارباشنا اغدان جمع رخدا چیاری ورت رکھے یو دوستی دے یو یاری دے دوست پنم دوست نو شرمی دے فخر ہے فلانے میں دوست کچھ ہوتے فلانے دے یار دے نو دے پہ خپشو شرمی نو خدن اغا دوست اغا یار اللہ و یار باشنی مت ہوئی پاک دامن شئی بدنمن مجوڑے گی ومن یکفر بالایمان ومن یکفر بالایمان یعنی بعد ایمان چاچ کفر کو پس دا ایمان نا پتا کی طرح برباد شو عمل دادا وہ فی الاخرت من الخاسرین او دے بھائی پاخرت کے تاوانیا ہونا دا سلور مسئلے پدلوم بنی باپ کے ذکر کی یو تاریمات اللہ دویم تاریمات العباد کم سے جنا چلا آرام کری آگے تو حرام ہوئے کم چی بندگانو پزان آرام حرام کری آگے تو حرام ہوئے درشان نزور اللہ و نزور العباد نظر دا اللہ پنمور کئی نظر دا مخلوق پنمور کئی اس دن باب دی پدی کی امور مسلحہ ذکر کئی دا پارا تصبت دا دعوت ورکوں کی چی گورا دعوت چلیں نا سلور مسلی دی مخ کی واوری دی پدی کی کلے کلے مرگم راشی او سرور چتوے نظر دا مخلوق پر امور کئی منجور دی دشمن جوڑی توے نظر دا اللہ پر امور کئی کم سیزونا چا اللہ علال کی دی غیت علال ہوئی کم چا حرام دی غیت حرام ہوئی شراب حرام دی او سود حرام دی چا تپا شرابی او سودی رت کے اگر دشمنی تا تیار دی مرگ ور کی راشی اللہ وی داغی دا پارا غزان کلکول غواری نوول ور تا ادس ہوگا دیکھا ادس چی دکڑی پا ادس کی چی مسئلہ بیانے او چی بی ادس قرآن تناسی نو آقا بسر لکو چی اس ادس چی دکڑی او دا ادس تا بعد مسئلہ کی نو سلے مضبوطی اکلکی خوا اس تا تا طریقہ خی چی او بنشتے نو سوگا ادس بنکی طریقہ در تقل اللہ فرمائی آئیو الذین آمنو او ایمان والو اذا کنتم الى صلاتی کل چرادو کئی تاو دو درولو دموزا فرسلو جو اکم نو انزئی مخون اقپل ویدی اکم اولا سن اقپل الى المرافقی سرد سنگلو دانا چتر سنگلو مخ اولاد دا گوینزی سرد سنگلو مس ادس کے سو فرض ہے سلو یو اللہ وی فاقسلو جو اکم اوینزی مخون اخپل دویم ویدی اکم اولا سن اخپل الی المرافقی سرطا سنگلو ومسو بی روسکم او مسو کئی پخپلو سرونو سلو رمیسا فرض وارجلکم الالکابین او انځي خپل را ترګیټو وارجلکم شیوی چوار وارجلکم چې دا واو اتب دې په هم سهو سره بس منزور له دې دې څخه پخپو و مسکی خبر اپ من وایونا وارجلکم للکعبین دا واو عاطفه ر په فخسلو سره یعنی فرسلو ارجلکم الکعبین بس وینځه یخ کوله را تر تر تر کیټو پوری الکعبین سر د کیټو جیټو نن چې تر کیټو به سر د کیټو به وینځه وین کنتم جنبان کچری وئتا او پالد جنابت کی غسل در باندې وړي ګره فتطهرو نزان خپاک کئ وین کنتم مرضا کچری وئتا او مریضان او الا سفرنیا په سفر کی او جا آدم منکم یارا غی او تنستا ستا من الغایت دلوی بولونا او لامستم النساء یا مسکی تاسو بی بیانی فلم تجدو مان بسنمون دی تاسو با نفتیم موسیدن طیبا بستیم موائی پخاورا پاکا پاکا خاورا خیارا وسیز چگه دا جنس دزمکی ندی کانی دی پاکی گرد و غبار کو سادر دی پاکی خطش کا گرد و غبار نفتیم موسیدن طیبا بس تیمو موائی پخاورا پاکا فمسو بیوجویکم بس مسو کی پخپلو مخونو ویدیکم و پلاسنو منو دا دینا دو ضربا یو ضرب مختا او دویم ضرب دوار اللہ سنو خبر کوئی ما یرید اللہ لی اجل علیکم ارادن دد اللہ چوگر دی دید پارا چوگر دی پتاسو من حرجن ستنگ سی ستنگستیا یا ستکلی اے درب اراده پتا د تکلیف نه دا که چریدا سیوی چې د مخکینو غونتی چې بای ها کپڑا وشتيږي کپڑا پلیت شي نو سبه کې کټکې وي په مخکینو دینونو کې دا واخا اوس کې چریدا حکم دا سیوی نور چا په کپڑې ته ټوکینو لګو او د کپڑو دکاندارانو باندې وسم رښنو چې کپڑا دار کې هغه سره څه پلیتی دغشان کچر اللہ ویلو چبائی تمری او کچوی ارز چی خودس با پوبو سرکی او بوینا چر او بو پسی کردی دی او بوینا نبیا بس دی کول اللہ آسانا کا چگورا او بنیشتے یا بیماری او بشتے خو بیماری زیادی کی نتیمو موا اللہ آسان تیا پیدا دی ارادہ نداد اللہ چوگر دی پتا سو منار جنس تکلیفا ولیکن یریدو لیکن اراده لري الله لیو طاہرکم دیده پارا چی پاک کی تاسو ولیو تمہ نیامتو دیده پارا چی پرکی نیامت پل علیکم پتا سو لالکم تشکرون دیده پارا چی تاو شکر باسی اس بشارت ورکی اللہ مومنان وذکرو نیامت اللہ علیکم و یاد کی نیامت اللہ پتا سو ومیساق اللذی وعد آغا ومیثاق الذی وعد غوادا واثقکم به چې مضبوط والے کرے تاسو سره پاغي باندې اذ قلتم کله چې تاسو سمعنا و اورید مونږا و اتانا او تابعداري کړی مونږا وتق الله یریږي د الله نه یقین الله په دې پرازونو د سینو باندې او ایمان والو کونو قوامینا شیطان سودریدن کی للہ دا پارا دا اللہ شہدا بالقسط گواہان پہ انصاف اے چی پہ اسی تو درے گی نو رسدہ پارا ادرے گا اس دا دین پہ خبر ہے چی ولا رہی خدا اللہ دا پارا ادرے گا پا خبر ما توے ما پہ خبر ہے پوش اللہ فرمائی کونو قوامینا شیطاسو ادری دن کی للہ دا اللہ دا رضا دا پارا شہداء بالقسط گواہان پہ انصاف ولا یجرمنکم او ضد کی دیرانہ ولی تاولرا شنان و قوم دشمنی دا قوم کافرانو علی اللہ تعدلو پدی خبرہ چی انصاف نہ کوئی تاسو اے اللہ دا کافر سر پا ضد کے من آزا چی ضد کی راش انصاف نہ کی اللہ دا ضد کے من آزا ایدلو انصاف کوي انصاف کوي کہ کافر سره ولې ګوره اسلام دې انصاف حکم کوي ښا ایدلو انصاف کوي هو اقرب للتقوى دا انصاف دې دې پرهیزګار لرا دا دې پرهیزګار نه خره واتقوا الله یری گئی دا الله نه یقین الله خبیر خبردار دې بما تعملون پاغا چمل کوي تاسو اس بشارت وعد الله الذين وعد کړي الله کسان سره چې مؤمنان دي او عمل کوي نیک دی لره بخنه دا واجب نزیم او اجر لوی اس اجر کفار والذین کفروا کسان چې کفر وکړه او دروغ وی بیا آیاتنا پایتل زمون اولئک اصحاب الجحیم دا کسان مرګری د جهنم دی یا ایو الذین آمنوا او ایمان والو یا تی نعمت دان علیکم پتاسو اذا مقوم کل چراده کروا یو قوم ازام کل چراده کروا قوم یو قوم ایو ابسطو الیکم چوب دی کتاب لرا ایدی هم لا سن اخفل دا ضرر دا پارا لکاغا کافرو چه دا ضرر اراده کروا مسلمانا نفکا پا ایدی هم انکم بس بن کرو اللہ ایدی هم لا سن ادی انکم تا سنا اگر استاو دا ضرر دا پارا لا سوک دکلل چه ضرر دا تورسی اللہ دا غی لاز دا ضرر تا سنا بن کرل واتقوا الله يرجئ الى الله نو فالله فليتوكل المؤمنون پکار دے جزان اس پار مومنان اس ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل درم بابو پدی کی حالت دے ناقضین العہد ذکر کو دا چا حالت چا وادی ما تو دا وادو ما تو ان کی حالت ذکر کو لکه بنی اسرائیل مکی ګورې دا ویل شو سوره بقره کې باځي آیات ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل او یا چا وخت چې الله وعده د بنی اسرائیل نه و باسن منو مستشر نقیبا الله وی جوړ کړو موږ د دوی نه دولس سرداران اسناش دولس نقیبا سرداران نقیب سردار تم نقیب دلی تم خبر پہ نقیبہ سرداران یا نقیبہ دولت دلی قال اللہ ویلی واللہ انی ماکم یکنن زتاو سرما زما میت خاصا زما امداد اگر بتاو سرما لئن اقمتم الصلاۃ کچری پابندیو کتاو دمزا او ورک تاسو وامن تم بی رسولی او ایمان را لتاو زما پا پیغمبرانو وعزرتموه او تائیدو کو تاسو دا دی انبیاؤ وعطرستم اللہ قردن حسنا او ورک رو کتاسو اللہ تا ورک لخیستا وعزرتموه او تائیدو کو تاو دا دی پیغمبرانو یومن دویم وعزرتموه او عزتو کو تاسو دا دی پیغمبرانو انبیاؤ نے موعدہ رکھتا بلکہ بنی اسرائیل نے کہ تاسو پابند مسوی زکات مور کو او زما پیغمبرانو بانی مو ایمان راڑ او ددی تائید یا عزت موک واقرتم اللہ ورکلو کتاسو اللہ تا قردن حسنا ورکل خیستا نلو کفرن نانکم خامقال ربکم تاسونا سیاتکم گناہون استاسو یا سیاتکم مصیبتون استاسو دوارا مان زب استاسو نستاسو گناہ استاسو مصیبت نرکم چه دادا کارون موکرل دانی در سرواد دا ولو ادخلنکم او خامخادن نبکم تاسو جنتونو تا چی جاری بوی دا ونو لاندن آغی نیرونا فمن کا فراچا چی کفرو کو باد ذالک منکم پس دینا تاسو نا نو فقط جلت سوا سبیل پتائی کر گمراہ شو دے سیلا رینا فبی ما نقضی فسبب دے ما تولو دے دوی میساقہم وادو دے دوی لرا یا میساقہم احکامات دے دوی لرا اللہوی دے دماغ وادی ما تولی نو دے ما تولو دے وادو پر سبب شوادی ماتولی داغی پر سبب اللہ ہوئی ما پہ سوکھ رہے ما په دې لعنت کړو د زړونه مې تور کړو. الله فرمایي په سبب دا ما کولو د دوی می سا کوم وادو د دوی لرا لعناهم لعنت کړم په دوی باندې وجعلنا قلوبهم قاسيا او غزل مونږ زړونه دوی قاسيا تورا. الله وی زړونه می تور کړو خا لعنت می فکر او خا یو حرفون الکلمه تحریف بے کو پا کلام کی ام معاجی دخپل و مانا گانونا ام معاجی دخپل و ضرورنا یعنی خپل ذائقی دا غایات تورات کی چکم مقصد بو اگر بے غلط بیانو خبر یا خپل ام مانا چکم آوا اگر بے غلط اکول ام معاجی دخپل و مانا گانونا یا دخپل و ضرورنا و نسو او ہیر کرو دوی حزن اغه صد تورات مما هغه تا ذکرو بی چې پنور کول شو دي تپاغي. الله وی د تورات اغه تا چې دای تور کې نصیحت ور کول شو اغه هیر کړو او پر خو دی وا ولا تزالو می شبیت پیغمبر تتلی ولا خائنت منهم چې خبرې کې با په خیانت د دوینا الا قليلا منهم مگر لګ د دوینا. الله وی همیشه د خیانت ګرځي اور اللہ مو تو قرآن کی ویلی چھ دا یہود سری خیانت گر اور دیکھو اس میں اعتبار کی اور دے اور سر دوستی کی دے وہ دیر وعدوں کی دیر کلک دی وعدوں کی چر تک لگ دی. اللہ وی ہمیشہ بہتا تت تلو علا خائنت منہم چھ خبر کے باپ خیانت دوینا اللہ قلیل منہم مگر لگ دوینا. اللہ وی ہمیشہ پدے کی خیانت گر فافنوم ختم کا دزر مینا دوی سرا فافن دلتا آف اپمانا دزر دمین ختم ہو چھ ختم کا دزینا ختم کا دزر مینا دوی سرا وصفا او مختوارا پروائے مسا دا یہود تا تا نقصان نشی رسول اللہ ہوئی دزر مینا و سر سکا ویخ شیر سکا ختم کا دیوئی ان کے ساتھ ہمارا برادرانہ تعلقات اچھا رہے گا. وہ شاباش قرآن یوں سوئی ہو تبل دیوئی ان کے ساتھ ہمارا دوستانہ تعلقات اچھا رہے گا. دا کفارو امریکہ او بلبل ملک چگی ہوئی تو دوست ہی چلے پاکستان چگی ہوئی اخبارات ہو گوری خبروں ہوا ہو رہی دی وی دے زمون دوستان دی. اللہ وینا فافانوم ختم کا دزمین دوی سا وصفا او مختوارا مختوارا یعنی پروائے مسا کا مرد سنشی کو لے وصفا خبر مختوارا یکینا لا یحب المحسنین من ساتی نیکان سرا و من الذین او بازی دا کساننا قالو چوائی انا نصارا یکینا من نصاریو اخذنا میثاقهم اغسطو من وعدد دوینا فنسو حدن بس ہر کرو دوی فنسو بس پر خود و دوی ہر کرو دوی حدن حصد تورات مما ذکرو بی آغا چی پنور کول شدی تپ آغی آغی حصد نا حصد انجیل. اللہ وی بازی داسی دی چگئی وی من نساری اللہ وی من دادی نسارو نم وعد آغسطو چھتا سبت انجیل خلق و تخئی دا اللہ حکمون با خلق و تبیان ہوئی فنسو بس شرکے و دوی حضن اصد انجیل مما حقی سا ذکرو بی چھ پنور کول شدی تا پاغی. اللہ وی دیتا اگر اصد انجیل خبر اگر دی پر خود اگر وعدے ما تا کرے وعدے پاغرے نہ بینو ملا داوتا نغرزول و منگا پا مزدوی کی العداوتا دشمنی والبغضا و بغزین آئیو مل قیامات ارستر قیامتا اور اللہ وی فاغرے نہ بینو ملا داوتا غرزول و منگا پا مزدوی کی دشمنی او بغز تر قیامتا دا بغز و دشمنی تر قیامتا بردائی پزنو کیوی دا چاہتا د اسلام او مسلمان سره. ځکه حدیث کې راځي خلق به یو بل وژني، دا غي وجه بداوي چې خلق د الله احکامات پریږدي. نن دنیا کې یو بل وجل دي، بغض او حسد دي، وجه داده چې مونږ د الله حکمونه پریښودي. اخبارات وګورئ هر ورځ د دې نه ډک دي چې دومره فلاني ځای کې مړه شول، دومره فلاني ځای کې مړه شول. دا وجه دا ده، نبی علیه السلام وایي چې خلق به یو بل وجني، دا هغې وجه بدایي چې دا خلق به د الله حکمونه پریږدي او د الله حکمونه به پریښودي وي، دغې وجه نه به یو بل وجني. خا الله فرمائی وسوف ينبئهم الله، زر دے چی خبر بکی دی لرا اللہ، بما کانوا یسنون، پسودا چودی یسنون، دروغ جوڑون کی. اس ترغیب قرآن تا اس بات در رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا. یا علی کتاب، او کتاب والو، قد جاءکم، تاکی ترا راغے تاوتا رسولنا پیغمبر زمونگا، او کتاب والو زمون پیغمبر راغے، یبین لکم بیانی دا پیغمبر تاوتا کثیر اندیر، مما حق مسائل کنتم تخفون من الکتاب، چو ایتاو پتھون کی دا کتاب نا. درست دی راکر وقتی دا سنت دی سر لگی. اللہ فرمائی اے کتاب والو، تاکی کرنا آگے تاوتا پیغمبر زمونگا بیانی تاوتا، کثیرم مما دیر داغنا کنتم تخفون من الکتاب، چوئی تاو پتون کی دا کتاب نا. اے دیر آگا حکمون کتاب سے پٹ کرو، زمون پیغمبر جناب محمد رسول اللہ راگے آگا حکمون تاوتا بیان دیر مسئلے تورات و انجیل کے پٹ کرو، تنخواہ نبی چراغے نوغسی خبریں اور مسئلے واضح ہے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، او مخلی دڑیرنا، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ مخلی دڑیرنا مانا کم سیزنو تا چی ضرورت نو، او تاسو اغا سیزنا خلقو تا ویلیو نغاڑو بیانی ناغی نمخلی، کم سی ضرورت نیست مختوارو دا کم سی چی ضرورت تے خلقو تے بیان. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ او مخلی دڑیرنا، فقط جاءکم من اللہ، پتا اکثر راغ تاوتا دا اللہ دا طرف نا نورن رڑا و کتاب و مبین و کتاب روحانا. گو رب ریلیان رو لگی دا اغیوی دا اللہ دا طرف نا تاوتا راغی نورن، نور پی پیغمبر نور دے نور راغی، نو کتاب و مبین او کتاب روحان راغی. دیوی چی دا واو دا پارا تقسیم نور زان ترے او کتاب زان ترے، نور بھی پیغمبر دے او کتاب قرآن دے. منگوائی دا سنرا دا کتاب و مبین کی دعواو عطب دے پا نورن سرا، ذکر چرست منگ سر دلیل پدی مضبوط دے، اگر دلیل سر یاد دے پتا کی طرح راگے تاوتا دا اللہ دا طرفنا نورن را و کتاب و مبین، او دا غرا سرا کتاب دے روحانا، یادی بہ اللہ، یادی بہ اللہ دلت ضمیری دو واحد و ترار ضمیر دو تسنینیشتا چی یادی بہم اللہ ہدایت کی پدی دوار سر اللہ چی دا جدا جداوے نو اللہ بددی دا پارا تسنین ضمیر ذکر کروے جدا جدا جدا دو تسمیہ پر کارو زمیر دا تسمیہ دلتوئی یادی بے اللہ ہدایت کی بے اللہ پدی قرآن سرال زمیر دا واحد دے رہا خبر پوئی دا دلیل دے زمیر منگوائیو چرا نور و کتابن یو دے او دعواو ات سے تفسیر دے پر نورن باندی ذکر چی بے اللہ ہوئی زمیر دا تسمین دے راجے کرے زمیر دا واحد ورط راجے کرے یادی بے اللہ ہدایت کی پدی سر اللہ حاغ چاہتا چتابی دے درزاد اللہ سبل السلامی لارد سلامتی آتا یخرج من الظلمات اباسی بلرا د تیرون الى النور طرف دنا تا بیزنی پوکم دا اللہ ویعدیم او ادایت کی دویتا الى صراط مستقیم طرف دلار نغیتا لقد کفر الذین تاکی ترا کافر بیا کسان قالو چوائی ان اللہ یکن اللہ هو المسیح ابن مریم دا ایسا دا مسیح ابن مریم دے اللہ وی دی کافر چی داوی چی مسیح عیسیٰ ابن مریم دا اللہ دے دا سوک دی کافر عیسیٰ دے چوائی ان اللہ یکن اللہ هو المسیح ابن مریم دا اللہ مسیح ابن مریم دے قلے زمان نبی دویتوا فمن یملک من اللہ اشیاء بسوک دے مالک دا اللہ طرفنا شہند ذرے بر ان ارادہ کچر ارادو کی اللہ ایولک المسیح ابن مریم چہلاکی مسیح ابن مریم و امور دا و من فی الارض جمعیا او آسو چی پزمک کی دی طولا اے اللہ عیسیٰ علیہ السلام دا مور او دا طول مخلوق چی پزمک کی دی دا طول حلاک کی نسوک دے مالک وے چرے بچ کی سوکھتے مالک نشتے مالک کا نخا اللہ فرمائی وللہ ملک السماوات خاص اللہ لرا بادشاہی آسمان ندا والارض دزم کے وما بینهما واچ پمزدر دوالو چری یخلق ما یشاء پیدا کیا چ خویشی والله والله على كل شيء قدير قال سبحانه قدرت والدين وقالت اليهود وبيهوديانو والنصارى والنصارى انهم ابناء الله منغيو محبوبان دا الله دلتا ابنا ابن پمانا دے محبوب سے دوی مانا اللہ مالو سکڑوا اغوی نانو ابناء اللہ منگو نزدیکان دا اللہ منگو نزدیکان منگا نزدیکان یو اللہ تا واحباو او محبوبان دا اللہ اللہ تا خوف قل اے زمان نبی دویتو فلم یعذبکم بس ولی عذاب در کئی تاسو تا محبوب تا خو کلا انسان سزا نہ اور گئی کہ نخا خبر پوئی محبوب تو ہو ستاچی اس سسر امین را ستا مقصد داغی تا سزا اور کول خبر پوئی یا تا سزا اور کیا گئی تا نچی تاسو اللہ تا محبوب یہ نزدیکانی نبیات سزا والی در کی بل انتم بشر ممن بلکہ ایتاو انسانان دا چانا خلقا چی پیدا کری دی اللہ بخن کئی چالے چی خوشی و عذاب ور کئی چالے چی خوشی او خاص اللہ لہا بادشاہ دا اسمان و دزمکی دا وما بینو ماوا چی پا منظر دوالو کی دی ویلی المسیر دی اللہ تا واپسی دا قل یا علی الکتاب او اولی کتاب قد جاکم رسولنا تاکی تر راغی تاو تا پیغمبر زمونگا پیغمبر کم یو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وی اولی کتابو تاو تا دمون پیغمبر راگے پیغمبر جناب محمد رسول یبین لکم بیانی تاو تا علا کثیر من الرسل علا فترت من الرسل پس دا بندی دلو دا انبیاؤنا دا پیغمبر راگے دا انبیاؤ دا بندی دلو نباد طول انبیاء بند شل اخیری پیغمبر راگے سوکا نبی علیہ السلام علی فترت من الرسل یعنی دا انبیاء دا بندیدل نہ بعد دا طول انبیاء دا بندیدل نہ بعد دا پیغمبر راگے اے علی فترت من الرسل پس دا بندیدل دا انبیاء نہ اگر دا فترت زمانہ سمرا پینز سوا یا شپک سوا کالا چې د عیسی علیہ السلام نوالی زمون تر نبی امام الانبیاء پوری پدی مس کی یو نبی یو پیغمبر اللہ یوم نور علی گلے اسوره سو سو کالو پینځه یاش پک سو کالو او پدی کی اللہ رب العزت زمون پیغمبر رولے گا چې څوک پیغمبر پدی کې نو راغله د عیسی علی السلام نو والی تر جناب محمد رسول الله یبین لکم بیانی دا پیغمبر تاو تعالی فترت من رسول پس بندی دلو دا انبیاؤنا انت قلو دا چونو آئی تاسو دا پیغمبر میں ذکر ہو لگو چونو آئی تاسو بیا پورا دا قیامت ما جانا من بشیر ولا نذیر نور آغل منتا سکدیر ورک ان کے انیر ورک ان کے نفقت جاکم بشیر و نذیر پتاک سر آگے تاو تا زیر ورک ان کے انیر ورک ان کے والله ولا كل شيء قدير والله پارسمان قدرت والے اس سلورم باب پدی کی حالت متکاسلینو ذکر کی آغا خلق چې د الله په حکم کی سستی کولا دا یہ حال الله بیان و اس قال موسی او یاد کا وخت چې ویلو موسی علیہ السلام لقومی قوم پلتا اے قوم یا کی نعمت الله پتا سبحان الجال فیکم کلی چی گردولیو پتاو کی انبیاء انبیاء وجالکم ملوکاو گردولیو ای تاسو ملوکن آزاد دا غلامینا ملوک آزاد دا غلامینا گردولیو وآتاکم او درکریو تاو تا ما سلمیو تی آدم من العالمین چنی دی ورکریو تنت دا مخلوقاتنا دمر نعمتنا و موجزات د موسی علیہ السلام پلاس پتا شو چیو تنت دمر معجزات او انعامات او نعمتونه ندی ور کرش اے قوما ادخلوا الارض دن شیزم کتا المقدسه تا چ پاکدا زمکه د شام یاد بیت المقدس مفسرین ذکر کئ مقدس اوس د بیت المقدس ته مقدس ولی بیت المقدس نو تفسیر کبیر پر دغه مقام کې وی بیت المقدس ورته ذکر وی چې طاهر طاهر من الشرک وجعلت مسکنۃ الانبیاء ذکر چې دا د شرک نه پاک او زیات انبیاء الله په ذکر علی ګلو دا د انبیاء و مسکن 124000 انبیاء الله علی ګلو کنه سوا زمونږ د نبی امام الانبیاء اکثریت پری کی پا بیت المقدس کے امامان اور بیت المقدس پر اللہ را لکھ نو ذکر تعال مقدس ہوئی خواہ چہ دادا انبیاء و مسکنو دا شرک نہ پاکو نند اسرائیلو پا قبضہ کرے اے کیا غیر شرکیات کئی نو ایک ما در نشیزم کے پاک تعال لتی آغزم کا کتب اللہ لکم چو مقرر کر اللہ تاو تا ولا ترتدوا على ادبارکم مگر دی پخلو شاگانو د دین فتن کربو خاسرین بسو بگر دی تاو تاوانیان قالو ویدوی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ان فی یقینن پدیز مکا قومن یو قوم نے جبارین سرکشا تو بیت المقدس دن نشی جیادو کئی دا ملک والی دان تخورئی کئی ری بھائی کرئی ہو پدی کی جی او کون دے سرکشا چا مالکا او بابی لدی اگر سرکش کون دے وینا او یقیناً منگلنت خلا چر امن دن کی گدیتا حتی تردی اخرج منا چوزی دی دینا فین اخرج منا بس کے چروزی دی دینا نفینا داخلون بس منگ بشو دننا منگ بدن نشو قال رجلانی ویلی وغا دو سڑو چه غیو شایب ننون او قالب امنو خیو کنناو نا دو سڑو یو شایب ننون او قالب ابنیو کننا اغیو ویلو چه بایی داد اللہ نے ایریدون کیو داد وطن رادے چو وردو پی نورو تاوی بس چه مونگ داخل شو اللہ بز منگ امداد کئی منگ بزور اور یو زی چیزور دو دیوی نانا نزو نزو بلکل نزو یریگو دا زور اور قوم دے چرتا امو نتر امو نوی جنو دی نتل الخا اگا دو سڑو ویلو وقال رجلانی ویلو اگا دو سڑو من اللذین آدھا کساونا یا خافون چیری دل دالانا انہم اللہ علیہ ما انام کرو اللہ پر دوارو ادخلو علیہم البابا داخل چیئی پدیبانی کلی دروازے تا فیضا بس پدغ وقت کی دخلتمو که داخل شئی تاو دیتانو انکم یکنن فا انکم بچ یکنن تاسو غالبون یئی بزور ور وعلا اللہ و پا اللہ فلیتو کلو بزان اس پار ان کنتو مومنین کئی تاسو مومنان قالونو ویدو یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام انا لنت خلا یکنن منچرم ندن کی گدیتا ابدا ہمیشہ ما دامو فیا ترسو چودی پدی کی فضبان تابس لارشت موسیٰ صاحبہ و رب کا استارب فقاتلہ بجگرہو کئی رب نمراد یا رب حقیقی یا رب نمراد موسیٰ علیہ السلام رور حارون علیہ السلام و فسیرین و دوارہ ذکر کری فضبان تابس لارشت و رب کا استارب فقاتلا بجیادو کی انا اونا قائدون یکنن منگو دلتناس جنگ بدر کی چکر کے دو صحابہ کرامو نبی علیہ السلام سلام مشورہ ہو کولاو مشورے تے غصہ نو صحابی ہوئی مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چگوری دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم انتے مجھوڑے گئی چگئی عرص پا اللہ سپارے دو او موسیٰ علیہ السلام بانے چتاو خدای لارشی بجگڑو کئی منگ بدل تناسی دا اللہ دا دین دا پارے قربانی پیش گئی قربانی ورکی نسوئی فزبنتا بسلار شتو رب کا استارف فقاتلا بجگڑو کئی انا اونا قائدون یکینا منگو دلتناس قال ویلو موسیٰ علیہ السلام ربی ایزم اللہ انی یکینا زو لام لکونی ممالک اللہ نفسی مگر دخپل زان واخی او دخپل لور یعنی واخی کذالک او دخپل لور ففرق بیننا بجدائی راولی پا منزمون کی و بین القوم الفاسقین و پا منزد قوم فاسقانو کی دائی دعاو گوختا بدوائیو کا اے اللہ دا قوم زمان منی اللہ دا دی قوم و زمان پا مس کی جدائی راولی دا جداوالو چھ میدانی تی کی موسیٰ و حارون علیہ السلام وفات شا او 40 سال دی سرگردان گردی دل تر سوچ رہی جہاد نو کرے نو تراغ پریشانو سرگردانو او بیا دئی جہادو کا رستراجی جہادو کا وی اقم لنا امیرن وی مونگتے ہو بادشاہ مقرر کا چی مونگا جہادو کو خپل پیغمبر تراغل یوشع ابن نون تراغل تغورتے ہی چستاسو تالوت امیر شو مخ کی صورت پا کرے کہ تالوت مو امیر شو جہاد بکوئی دے پا امارت کی اللہ وی ففرق بین را دا موسیٰ علیہ السلام بدوائیو کا چھے اللہ زماو دے قوم پا مس کی جدائی راولی بازی مولا کا مکل پا مسلح باندی رو گردی نو اگر قوم تو مخی او قوم توی اللہم ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین قوم وی آمین کلوی ربنا افتح بیننا و بین القوم الفاسقین اے اللہ زما و زما دے قوم پا مسکی جدائی راولی اللہ دا قوم میں ٹول مڑکی قوم وی آمین اللہ منگا مڑکی اے پا مانے نا پوئی دیزا دولی اگر دعا گوانی تردی دا پوری علماء لکلی چا اگر دعا بہتر ہے اگر دعا گانے قبل دو کہ بہتر ہے چی داغی پا مانے سلے پوئی گی اور چی پا مانے نا پوئی گی تو ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین او قوم و یامین کیا ادا خیری دی ففرق بیننا بس بالکل نہ ولی پمن زمون کی او پمن د قوم فاسقانو کی قال ویلو رب العالمین فینا محرمتن بس یقینا دا من کر شید علیم پدی باندی 40 سنتن سلویخ کالا سلویخ کال دی یتیمون فی الارض حیران و پریشان بی پزمکا سلویخ کال دی بیا حیران و سرگردان فلا تاسا علی القوم الفاسقین بس مغم جنیگا پکوم فاسکانو تردی ویلو مخیوائی. بسم الله الرحمن الرحیم واتلو علیہم نبا ابن آدم